Jöttem. Visszajöttem. Na, tölts majd ide, rakom. Rakjunk ki a virágokat. Itt van, ahogy is hívják, osznod a tojást is. Mikor raktad? Na mindegy, a kalib. Na, kilom még cserénéket, még nem tart sem eddig se. Felem, hogy az egészet alá, ez más fajtát. Mikor? Visszajöttem a tökmagé. Akarsz ütetni tökmagot, nem? És elfelejtettem elé belehoz. Nem, nem megyek én ki, hát jól itt van a sónak, nem mondod, hogy mit csinálsz. A paradicsom palátát csak úgy kivihetted volna, de hát... Na mindegy, most már elrontottam. Nem értettem, hogy mit csinálsz. Tökmagot, hogy kimenjél, nem tudtad magke? Na, az kell a tök... Mi? Mi van? A pármet, nem? Azt kellene megnézni a pármetet, hogy dolgozik-e, ahogy is hívják. Ott Gabi is asztalt, nézd meg! Jó, akkor még, akkor... Ezzel... Én még más, én olvasom, majd mindjárt megyünk. Hallod? De Gabi... Pont ez áll, de hagyd nézni. De azt meg kell nézni egy-kettő visszajön. Én erre kérlek jönni, nem tudom, hogy... De, jó emlékszem, azt mondta az anya, hogy 20 kilósra szokott venni. Bami Grover, Farmer Grover, az a neve neki. És Farmer Grover, hogy is hívják? Nincs, ez nem az sima. Hát van a Farmer Grover, azt mondta. Na mindegy, akkor veszed. Ezer, Ferike, mondta, hogy mennyibe kerül. 80 dinár kilója. Ezzel dinárra ki kell futni. Ha van 10 kilós, akkor 10-es hozzá. Jó. Farmer Grover, melyiket? Melyiket hozzam, a prémiumot vagy a startert? Mit mondtak? Melyik? Hozz a startert. Jó. Kismalasszak való. De várjál, de a kismalasszak való az a prémium, mert van orvosság is. Vagy inkább orvosságos legyen, vagy milyen legyen? Mondjad, hogy a 20 kilós malasznak való körül. Jó. Ez egy 22 képen. Két. Jó, van akkor. Ha van. Ha nincs, akkor ott a 2000-est. Jó, akkor lesz az, amilyen van. Előbb egy kis nap pár éve, előbb kell lekérdezni, Két hét, hát egy darab fehéret akartam. Két hét, mondom, hogy kikeljen. Hova egy iratot, mi a szüvénye, még az sem biztos, hogy kibírja a tuba 3 ezer. Nem eszik, nem iszik. Tényleg a fénye, ahol hiányzottam, akkor jövök máma, hogy akár hogy akartam, hogy éljen, vagy valamit, csak száll neki az, amire neki a fejemnek, csak viszont a pénzt hiány. Én azt mondtam, csináld, ahogy te akarod. Hát te hogy akarod? Mit szoktak beszélni? Az ügyetlen azt tudod, vágtak el, mert ki mondtad? Mit vágtál? Csak aki mondta valamit, hogy legyen egy bűnmak neked. Mit vágtál a feleztél? Hát, hogy ilyen van, hogy mindig. Lehet, én olyan vagyok. Rákosulják, hogy valami hát jó. Az egyik a húsa temetlődő, a milyen húsa, hogy elkapkodódja a Összeraktál mindent, amit főkörülünk. Nagy kis tüvelteim valamelyik az önnek. Nagy kis tüvelteim valamelyik az önnek. Az meg hamni, benne hagytam a fűtét. Már menjek egy-kettő a lentibe. Na? Be van írva, az van írva, az üzletet bezártunk, hogy nem fog többé kinyitni. Ez a fenti tönkrement. Hogy tönkrement? Tönkre. Ha nem jó megy nekük, nem éri meg a Gerdinek meg. Kurva, mint a csípő majd megy. Jó szár. Ja. Ugyanúgy üzletet becsukjuk. Ennyi, majd rájuk. Többé nincs kinyitva. Hogy elnéz a másikot, a lentit? Hol sem itt naki? Menézem így a amott a lenti. Van még egy gyabi. Van lent is egy gyabi. Látom, hogy most azért van bezárva az üzlet, hogy minden van. Van pedig tényleg becsukták rá az egész. Majd ide beszélni. Ha? Azt az egy napot kibírják. Jó. Jó, majd te mutassátok, mert aztán megnézem akkor, mert fejlesztő akkor megnézem megint, általában az így van, hogy nem is adjuk hozzá. Lehet, hogy az én nem véget. Na, hát ide vele azt, akkor viszont van. Kész. Lehet, hogy tényleg tönkrement. Azt írja ki, hogy mi becsukjunk. Nem értem ezt. Voltak, nem voltak. Gyere. Azt hiszem, fő felé végtél. Na, mondtam. A mamának. Akkor ki kell nyitni ott az ajtót, hogy ki bírja rakni a terasra, nem? Teraszra kell kirakni. Igen, mindjárt megyek ő. Teraszra. Tudom, hogy megyek. Hát egy papucot húzza, hogy mindig lebél vetni a főt. Köszönöm szépen! Sokát bármi. Már fejlesz, kucs. Van fönt. Már. Szurasszok egyen? Majd kiteszem a szerasszra, vagy. Hát kérdő a szerasszra, hogy kizárjuk, ki tudod nyitni? Ne, meg fogom ezt itt, és kinyitom el. Vagy én kinyitom rögtön. Vagy én kinyitom rögtön. Vagy én kinyitom rögtön. Fogom törni. Az vonal van neki, ha nincs, akkor... Ha még azt mondta, hogy Grover Starter-nek ötletik. Starter. Márkó is olyan képe volt, hogy az ötletig mondta, aztán mondta anyád is, hogy... Ha? A csikákoncentrátot vettetek, vagy mi? Ja, és régi volt, nem ették a szocsét két? Nem, mert két a kiállítottja. Ja, volt olyan már, mert volt, amit ő meg kell választani. Azt mondja, hogy a malas koncentrált, hogy egy olyan régi lesz, hogy nem eszik. Hallod, nem találom a kaputot. Most mit vigyek akkor föl? Én valahol láttam azt a kaputot. Vigy már föl a felkót. Megkérdezik, hogy van-e egy olyan koncentrált, hogy nem valami végét ráállít, hogy jönnek erre egy elégte. Hát én csak maradtam benne. De én neki azt mondtad, hogy nem kell, hogy fölgyűjjek, mert akkor fölgyűjjön lenni, hát akkor... Nem kellene félre, azt hallunk együtt, hát... A babusot nézd, mert valahol láttam ott a fekete babusot, no. Nem azt kell... Nem azt kell, hogy... Akkor lehet, hogy elvittem. Szia! Hát édesapád akarja kérdezni, hogy hogyan a koncentrálta. Egy kis malacoknak valóval. Kis malacnak való koncentrátod van? Mennyi külön? De hogy csak egy rák, kár. 20 kiló rákok van? Hát tudom, de az a koma volt visznál mostanában. De ja, hát akkor nem. Az, aki szokta vinni, az nem vizi maga. Elküldtem itt az akivált, de nem tudom, hogy mi van az árva ez a koncentrátor, hogy tönkre ment a... Hát a koncentrát eladási, hogy is hívják, hogy nincs forgalma neki, vagy hogy mondjam neki. Vagy az ünnepek még ez van bezárva, azt mondja, ki van én, vagy az az üzlet be van zárva. Ja, becsukjuk az üzletet. Ja. Nem megyek már a Maltikben, az összek majd hónap én, nem? Most nem fúj a szél, még a palemér sem mozdul. Na jó, a picikém, akkor csináljátok. Szia! No, hova jelent a termelkezét, vagy a fejlesztetel, akkor? Hogy minden muskát is ide volt, ha oda nem lesz az a kiraktátok, amikor... Nem még. Csak vezetjen a szára. Kiraknunk most, nem? De oda is túl majd. Hol itt vagyok? Elli. Nincs a perkónak se ideje. Akkor megnézzünk a lentibe. Na jó. Tehát kérünk a... Az a... Mamának a papucsot, pedig valahol láttam azt a... Nézd a másik üzletet, hát hogy itt van. De ilyenkor dolgozni szoktak mindenki bátizet. Nem állni, az dolgoznak. Hát de már ma még álló ünnep a fenyja. Talán, ha nem nyit ki a tisztánsa, akkor becsukjuk az üzlet. Van a mama. Köszönöm. Ott nem csak mellett, amit mutattam, azt a kis jó csapát. Azt hiszem, ilyen időzőre. Milyen izám, itt nincs sem több. Tehát kell hozni a másik föntről. Ha így csak akkor majd hónap megyek én ki, úgyis felmetezni a forróban, mert ott van forróban. Ott úgy néz ki, hogy rányit ki holnap is ki, akkor lehet, hogy tönkre ment. Nem is forró, ki ne tegyen, nem? Meg az az, hogy nyilván levitték, ugye? Kirakjunk a hibiszkuszokat. Ki akkor mindjárt kirakka. Jó. szélyeget összeszedni, átsülni. Szélyeget nem kell senki összeszedni. Nem értem. Szélyeget, nagyon piszkos. Szélyeget így kutat. Aha. Azért jó. Még egy van, még egy kicsike. Egy kis fiatal mizkó. Egy kis fiatal. Köszönöm. Is vezetőző még akkor, hogy egy visszaérünk, ugye? Ja, illi! Nem tudom, hogy minden állítani. A kevén a kevén. Rajta. Azt mondjam, akkor így szerintem. Nézzük azt. Yeah.